Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 stycznia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 6 turystów z Polski pozostanie w hotelu na Teneryfie przez następne 2 tygodnie. Prezydent spotka się dziś z ministrem zdrowia w sprawie sytuacji w kraju związanej z koronawirusem. Władza i wojsko weźmie udział w pogrzebie Hosniego Mubaraka, byłego prezydenta Egiptu. 6 Polaków jest w objętym kwarantanną hotelu na Teneryfie. Procedury sanitarne wprowadzono po tym, gdy u włoskiego małżeństwa stwierdzono obecność koronawirusa. W hotelu jest ponad 1000 turystów z różnych krajów. Piotr Hanicz z Biura Podróży mówi, że Polacy mieli wracać jutro po tygodniowym pobycie na wyspie. Musieli przedłużyć swój pobyt, będą tam jeszcze 13 dni. Mają oczywiście zagwarantowane wyżywienie i noclegi w tymże hotelu, a my ze swojej strony potwierdziliśmy to, że jak tylko zostaną wypuszczeni z tego hotelu, będą mogli wrócić do kraju transportem, który my im zagwarantujemy. Polskie służby są przygotowane do ewentualnej walki z koronawirusem, zapewnia wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Andrzej Duda jest w stałym kontakcie z ministrem zdrowia. Dziś także odbędzie się spotkanie. Prezydent jest w stałym kontakcie i z premierem, i z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim, i z panem ministrem Pinkasem, głównym inspektorem sanitarnym. Odbywało się takie spotkanie, na którym pan prezydent miał wszelkie informacje przedstawiane z perspektywy fachowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wczoraj odbyło się wieczorem spotkanie pana prezydenta także z ministrem Mariuszem Kamińskim, odpowiedzialnym za funkcjonowanie administracji. W Polsce nie potwierdzono żadnego przypadku zakażenia. We Włoszech rośnie liczba ofiar i zarażonych. Poza północą patogen stwierdzono też we Florencji i na Sycylii. Wczoraj z powodu koronawirusa we Włoszech zmarły 4 osoby. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 11. Odnotowano też 100 nowych przypadków zakażenia wirusem. W sumie we Włoszech na koronawirusa zachorowały 322 osoby. Poza występowaniem patogenu w północnych rejonach kraju po raz pierwszy stwierdzono zakażenie na Sycylii i we Florencji. W związku z tym rząd zobligował wszystkich, którzy w ciągu ostatnich 14 dni przebywali w regionach dotkniętych epidemią, również za granicą, o zgłoszenie tego swoim lekarzom domowym. Ci w uzasadnionych przypadkach mogą nakazać 14-dniową kwarantannę w miejscach zamieszkania. Do 5 regionów w północnych Włoszech, w których zawieszono zajęcia w szkołach i uniwersytetach do 4 marca, dołączył region Marke. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W pogrzebie Hosniego Mubaraka wezmą dziś udział władze Egiptu i przedstawiciele armii. Były prezydent, który rządził przez 30 lat krajem, został obalony przez rewolucję arabskiej wiosny. Zmarł wczoraj w szpitalu w Kairze. Miał 91 lat. Muzyk, który jeszcze niedawno wygrał bardzo prestiżowy konkurs organizowany przez Instytut Herbie Hancocka w Waszyngtonie. W składzie jury zasiadał nie tylko Hancock, ale także John Scofield, także Pat Metheny. I to oni uznali, że ten wyjątkowy młody gitarzysta zasługuje na odkrycie. Ta informacja dotyczyła dzisiejszego koncertu. W ramach bielskiej zadymki jazzowej rosyjski gitarzysta Ewgenij Pobożny będzie główną atrakcją trzeciego dnia. Drugą gwiazdą wieczoru będzie niemiecki wirtuoz trąbki Till Brunner. Za bielską zadymkę jazzową zakończy 1 marca koncert słynnego francuskiego instrumentalisty Richarda Gilliano. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa pochmurna, ale z rozpogodzeniami, miejscami deszcz ze śniegiem lub śnieg. Lokalnie padać będzie krupa śnieżna, na zachodzie i w centrum burze, nad morzem, w górach i w czasie burz porywisty wiatr. W Zakopanem 3 stopnie, w Kołobrzegu 5, w Gdańsku, Szczecinie i Poznaniu 6, w Augustowie, Bydgoszczy, Warszawie, Wrocławiu, Katowicach i Rzeszowie 7, a w Krakowie 8. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian? A w tym smartfonie to bateria jest chyba za mała, bo ciągle rozładowany taki. Barbara, a co powiesz na nowego? Większy ekran, 2 razy silniejsza bateria i do tego teraz 400 zł taniej. No! Kupuj taniej w Media Expert. Teraz smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład srebrny iPhone 10s, ekran 5,8 cala, Face ID. Teraz taniej o 400 zł.

To jest w ogóle jego debiut. Był wcześniej scenarzystą w Hollywood, a jest w ogóle Brytyjczykiem pochodzącym z Cypru. I to ma pewne znaczenie dla tej historii, ponieważ bohaterką tej opowieści kryminału, który odniósł gigantyczny sukces w Polsce i od wielu miesięcy jest na listach bestsellerów. Ja o nim mówię dlatego, że dowiedziałem się właśnie od samego autora, że szanowni państwo, prawdopodobnie zekranizuje to Brad Pitt i kto wiecznie zagra głównego bohatera. To jest absolutny news sprzed paru dni. Wow. Bo miałem okazję spotkać się z Aleksem w Warszawie. W każdym razie to jest opowieść o pewnej malarce, która się nazywa Alicia Berenson i ona doświadcza straszliwej traumy wskutek tego, że nie wiadomo, co się tak dokładnie stało, ale jest podejrzewana o zabójstwo własnego męża. Zostaje znaleziona przy jego zwłokach, skamieniała, nie potrafi wydusić z siebie słowa. I jedynym sposobem jej komunikacji ze światem na ileś lat jest obraz, który maluje. Jest to obraz, którego tytuł zaczerpnięty jest właściwie z greckiej mitologii, a może bardziej z tragedii Eurypidesa. To jest postać mitologiczna, ale przede wszystkim z tej tragedii Alkestis. To jest kobieta, która poświęciła życie za swojego męża. Więc to jest jeszcze bardziej tajemnicze. I mam tutaj taką historię, za wiele powiedzieć nie mogę, bo państwu naprawdę zepsuje przyjemność, a warto tę książkę przeczytać, bo... Ostrzegam cię, nie mów za dużo. Tak, właśnie, nie powiem za dużo, bo to jest naprawdę dobrze zrobiony kryminał. Co, jak wiemy, w dzisiejszych czasach nie jest takie częste, bo mamy za dużo tych kryminałów i łatwo wpadamy na tropy. W tym przypadku, mówię dotyczące rozwiązania zagadki, w tym przypadku domyśliłem się dopiero na samym końcu. Już było tyle sygnałów, naprawdę przed samym samiutkim końcem, ponieważ do tego szpitala trafia terapeuta, który marzy o tym, żeby pracować właśnie z Alicją Berenson, dlatego, że to jest taka legenda psychiatrii i chciałby jakby ją otworzyć na świat, skomunikować ją ze światem i przez ileś rozmów w końcu mu się to udaje. Potem okazuje się, że ich historia ma pewne styczne punkty i więcej już naprawdę nie powiem. Myślę, że trzeba czekać na film z Bradem Pittem, jako terapeutą oczywiście, bo... Ale prokurator Szacki nie pomoże? Prokurator Szacki nie pomoże, ale jest tam, muszę powiedzieć, bardzo ciekawa postać prokuratora, która się pojawia na końcu. Przepraszam, właściwie śledczego takiego, to nie jest taki stricte prokurator, który okazuje się pozorną ciapą, a człowiekiem niezwykle inteligentnym, jeśli chodzi o puentę. Oczywiście mamy dla państwa trzy książki od Aleksa Michaelidisa. Trzy książki Pacjentka i naprawdę polecam, jeśli ktoś lubi kryminały, to z tych zachodnich to ostatnio tylko to i Lee Child mi się podobało. Zatem zapraszamy hirek.wrona@polskieradio.pl. Można od nas otrzymać tę książkę. Mariusz Szczęślik, dziękuję ci bardzo uprzejmie. Dziękuję. I wszystkiego najlepszego, miłego dnia. Kilka dni temu swoje urodziny obchodziła pani Ewa Bem. Dziś na antenie trójki. Minuty tak płyną, to się dzieje tutaj wokół. Godzina za godziną, nieosiągalny spokój. Pogoni za jutrem, chcąc dużo więcej niż dzisiaj. Stracone minuty, a przeszłość to tylko cisza. Czasu coraz mniej, a coraz więcej tu hałasu. Coraz więcej zdarzeń i coraz więcej obrazów. Co jest naprawdę istotne, co nie ma wartości, które minuty z przeszłości będą warte w przyszłości. Czas tak szybko mija, nie zapominaj o tych wszystkich chwilach. Gdy nie myślałeś o tym, co może cię zaskoczyć, więc spójrz prawdzie w oczy, żeby sobą być. Ta prawda tutaj w minutach męczących jak upał. Zatrzymam się, pomyślę, wiem, gdzie mam tego szukać. Dla sztuki sztuka, lepiej słuchać, co mi zegar. Czasem nie ma, spiesz się, to ściema, więc się nie martw. czasem sam nie wiesz, co robić. Dym, powoli, gdy nie miałeś kontroli, o wiem, to boli. Czas tak szybko mija, nie zapominaj o tych wszystkich chwilach, gdy nie myślałeś o tym, co może cię zaskoczyć, więc spójrz prawdzie w oczy, żeby z sobą. Pani Ewa Bem, jak państwo słyszeli z płyty winylowej, bo potrzeszczało nam na końcu, ale to jest właśnie ten smaczek. W oryginale ten utwór wykonywało Stare Miasto. Formacja legendarna, warszawska formacja wykonująca rap. Zresztą do takich starych nagrań rapowych jeszcze dzisiaj powrócimy, wydaje się, w rozmowie z Nunem. To już za 15 minut. A teraz zapraszam państwa na zupełnie inne brzmienie, nie elektroniczne. Aczkolwiek pierwsze nagranie będzie pochodziło z bardzo szanowanej oficyny wydawniczej Stone's Throw. Program Trzeci Polskiego Radia. Celebration has to be me and

Powiedziałeś, że to bardzo fajna płyta, masz ją w samochodzie i sobie jej słuchasz. Hasz Kuki. Dokładnie tak powiedziałem i dokładnie tak jest. A jak ci się pracowało z nimi? No to jest bardzo, bardzo ciekawa historia. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Bardzo ciekawa historia, bo dostałem propozycję stworzenia ich płyty jako producent muzyczny w polskim radiu. I jedyne, czym się mogłem posiłkować, to nagrania z ich prób, które no, były dosyć amatorskie, i jakieś fragmenty na YouTubie, które mogłem zobaczyć. Wiedziałem jedno, że to jest zespół zupełnie mojej bajki, ale to dokładnie mnie zainteresowało. Czy mogę zrobić z nimi coś, co będzie dla mnie satysfakcjonujące i dla nich korzystne. Nun jest dzisiaj gościem programu Trzeciego Polskiego Radia, ale będziemy rozmawiali nie o albumie Hasz Kuki, który wyprodukował, ale o jego nowej płycie. All you have to do is listen to my voice. Now we're going to begin. Are you ready? Nowa płyta Nuna, zatytułowana Nobody, Nothing, Nowhere. Dlaczego taki tytuł w ogóle wymyśliłeś? Obawiałem się tego pytania, bo nie pamiętam genezy. Pamiętam, że ten tytuł zaczął ze mną być w jakimś momencie. Mhm. Bardzo się do niego przywiązałem i bardzo mi pasował. I tak zostało. Natomiast nie wiem, czy mi się przyśnił, czy go wymyśliłem, czy go znalazłem. Raczej nie znalazłem, bo poszukałem w internecie nawiązań i nie ma raczej czegoś takiego, więc po prostu jakoś się wygenerował. Rozumiem. Ten album to kolejny jakby krok w twojej podróży gdzieś tam po obszarach muzyki elektronicznej, która przywołuje takie dosyć smutne, przynajmniej dla mnie, skojarzenia. Kiedy pierwszy raz tej płyty posłuchałem jeszcze grubo przed premierą, pomyślałem sobie, że miałeś jakiś trudny i taki niecierpliwy dość okres w swoim życiu. Absolutnie tak. To jest pierwszy utwór na tej płycie, który myślę, że jest najcięższy, jeżeli chodzi o właśnie o kalibr, o którym mówisz. Przyszła mi taka refleksja do głowy, że mam nadzieję, że to jest ostatni smutny numer, jaki w życiu nagrałem. Ale przez to ta płyta ma taką logikę, jest dosyć oczyszczająca. Od właśnie najmroczniejszego utworu po taki właśnie, który transformuje tę energię aż do trzeciego utworu, który jest, daje trochę nadziei, a czwarty utwór Spektrum jest takim spojrzeniem na wszystko globalnym. Natomiast faktem, że słuchałem ostatnio z moją dziewczyną tego albumu chyba pierwszy raz tak z kimś i miałem trochę odczucia, jakbym film Terrence'a Malika obejrzał. Po prostu taka cegła na mnie trochę spadła. No właśnie chciałem cię zapytać, ponieważ już okładka też nawiązuje do bezpośrednio do muzyki. Zdjęcie od razu powiem, że zrobił twój brat Max. I tak? Zdjęcia we wkładce, bo w płycie jest jest wkładka złożona z fotografii średnioformatowych i dwa z nich wykonał mój brat, reszta jest moja. Te dwa to są zdjęcia, na których ja się znajduję i stąd też rozumiem. Co oznacza ten chłopiec, który gdzieś tam biegnie przez zaśnieżony las? To są impresyjne absolutnie zdjęcia, to są zrobione zdjęcia w Campinosie i ja często, ja robię dużo zdjęć średnioformatowych i nie pod kątem poligrafii, a po prostu, bo lubię robić takie zdjęcia i kiedy przychodzi do składania okładki płyty, to przeglądam te materiały i nagle okazuje się, że coś jest dokładnie tym, co chciałbym opowiedzieć również obrazem. I tak było z tymi zdjęciami. Na tym albumie, który absolutnie jest zaliczany do muzyki elektronicznej, są jednak inni muzycy, którzy grają na prawdziwych instrumentach, ale zacznijmy może od ciebie. Jakich tutaj użyłeś, jakiego instrumentarium użyłeś? No, jeśli chodzi o mnie, to dla mnie instrument, którym się posługuję, również jest prawdziwy. Mam na myśli sampler analogowy firmy Electron. To jest taka maszyna. Ja zawsze chciałem tworzyć muzykę na jednej maszynie. Trochę jak pisarz ma maszynę do pisania. Ja chciałem też mieć jedną maszynę, która współpracuje z moją wyobraźnią i tak też było. Więc to był ten główny instrument. Tam do tego dochodziły oczywiście sample bardzo przetworzone i trochę elektroniki analogowej, czyli syntezatorów. No plus muzycy, czyli perkusja, bas i skrzypce w tym wypadku. Jest to mój zestaw koncertowy. Tak się złożyło, że na tyle się zżyłem z tymi instrumentami, z tymi muzykami, że to była absolutnie naturalna decyzja i nie ma tu żadnych gości spoza tego kręgu. Bardzo się ucieszyłem, kiedy usłyszałem na tej płycie, jeszcze nie wiedziałem, że to on, ale po brzmieniu wydawało mi się, że to on, Tom Kamreńce, który po prostu jest jednym z takich moich polskich ulubionych muzyków. Nie wiem dlaczego. Mm-hmm. Powiem ci szczerze, jakoś intuicyjnie tak czuję, że jest pomiędzy nami jakaś chemia, chociaż chyba nigdy się w życiu nie spotkaliśmy do tej pory. Natomiast w jego sposobie gry na skrzypcach i jego płyta, którą zresztą ty produkowałeś chyba, tak? Wydałem płytę Tom Kamreńce, album Peak. Jest znakomita. Gdzieś tam są jakieś takie fajne klimaty w jego sposobie grania, które mnie przynajmniej bardzo odpowiadają i to się łączy doskonale z tą twoją nową płytą. Powiedz mi, ten album już rozszedł się w przedsprzedaży tak naprawdę. Mhm. Specjalna edycja. Czy na winylu jeszcze będzie dostępny? Ja tylko jeszcze nawiążę do Tomka, bo to jest bardzo ciekawe. To jest muzyk, który gra na skrzypcach. On się posiłkuje też elektroniką w swojej muzyce, ale faktycznie jest to instrumentalista, którego się po jednej nutce da rozpoznać. To jest niesamowite w przypadku skrzypiec. Płyta została wydana na winylu w dwóch wersjach. Co ciekawe, do momentu premiery nie było opublikowane żadnego fragmentu nowej muzyki z tej płyty, więc ludzie kupowali ją w ciemno i sprzedało się cały nakład płyty limitowanej. Duża część nakładu regularnego. W tym momencie na stronie wytwórni nowenagrania.pl jest cały czas dostępna wersja czarna płyty z wkładką, ze zdjęciami, o których wspominaliśmy, wersja na CD oczywiście, natomiast no niestety wersja limitowana rządzi się tymi prawami, że jest jej określona ilość i ty też właśnie jesteś jednym z posiadaczy. Bardzo dziękuję. Nun dzisiaj był gościem audycji Do Południa w programie trzecim Polskiego Radia. Bardzo ci dziękuję również za tę płytę i za kolejny fantastyczny album. Wspierajmy polską muzykę. To hasło, które nam towarzyszy zawsze w polskim radiu. A teraz posłuchajmy jeszcze raz fragmentu płyty Nobody, Nothing, Nowhere. Miłego dnia. You want to, and only when you feel ready, very gently open your eyes. No i ten utwór to już państwo doskonale znają. Lizo. I'm not the baddest bitch you like. Przypomnę jeszcze państwu, właściwie nie przypomnę, podam państwu informację, kto otrzymuje od nas książki. Pani Joanna z miejscowości Podwody i pan Sławomir z miejscowości Lublin. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A te dźwięki oznaczają, że już niebawem pojawi się w tym studiu redaktor Marek Wiernik, Graham Parker. Pays their rent, it's all spent. Colin Wind, tak zatytułowany jest album Grahama Parkera, z którego posłuchaliśmy tej właśnie piosenki. Podobało się panu redaktorowi? Bardzo mi się podobało. Muzyka rozrywkowa z najwyższej półki. Tak, to właśnie z, ten pub rock tak zwany, który doprowadził nas w miejsce, w którym teraz jesteśmy, czyli do całego tego rocka. Cały ten rok. Oficjalnie już witam. Redaktor Marek Wiernik, dzień dobry. Witam państwa i w ramach wspierania polskiej twórczości, bo słyszałem jadąc, jak rzuciłeś to hasło, to będę teraz wspierał autora. Przyniosłem książkę, tę książkę trzymam, od razu podam jej tytuł. Zombie Fest. Darek Dusza, który po raz kolejny potwierdził, że jest jednym z najlepiej piszących w Polsce autorów od wielu, wielu lat, bo to i Śmieć Kliniczna, i Absurd, i Shaking Dudy, i dla Ryśka Ridla przecież pisał przepiękne pieśni, i dla Michała Urbaniaka, no i książek cała masa, i najlepsza jak na razie moim zdaniem książka, rock'n'rollowa książka, punkowo rock'n'rollowa książka, Zombie Fest. Akcja dzieje się w połowie lat 80. Trupieszów, to jest miasteczko, w którym odbywa się ogólnopolski festiwal rockowy. Pojawia się cała masa znanych nazw i światowych, w sensie mówię o zawartości książki, no i w roli głównej oczywiście żywe trupy, czyli zombie. Inwazja żywych trupów, zbliżająca się apokalipsa. Już jesteśmy po stanie wojennym. Redaktorzy, jeszcze południa nie ma. Cicho. ZOMO, milicja, sekretarze partii. Co się dzieje? Co to za stwory? Wirus, nie wiadomo co to się dzieje. Jak to jest napisane? Jakie tempo? No połyka się tę książkę. Coś nieprawdopodobnego. Także od razu polecam, bo ten facet naprawdę ma taki dar pisania. Wiem, że już i za kryminał się wziął i będzie pociecha. Nie będę opowiadał szczegółu, tu podawał szczegóły, co się tam dzieje w tej opowieści. Natomiast chciałbym przypomnieć, bo hasło Śmierć Kliniczna, a potem się pojawił taki zespół Redakcja, który w tej chwili zawiesił działalność pewnie na chwilę. No to wywołany Darek Dusza teraz nam bardzo mocny rock'n'rollowo-punkowy song wykona i to będzie mentalny bajzel. Muzyka Darek Dusza. Darek Dusza, zespół Redakcja. Tak, kiedyś też występował, tak jak wspomniałeś, w Shaking Dudy, a tak przy okazji to dwie informacje mam jeszcze dla państwa. Pierwsza to taka, że nazwę Shaking Dudy wymyślił siedzący naprzeciwko mnie redaktor Marek Wiernik. A nam kiedyś razem z Darkiem tak siedzieliśmy, dumaliśmy, zobaczyliśmy tak. Tego Dudka. I, a, no. druga informacja, właściwie pozdrowienia mamy od pani Ani z Lublina obydwaj. Aha. Z okazji Dnia Dinozaura. Nie wiem, czy to należy łączyć z nami, czy też nie. To akurat tak wypada. Dobrze. To nie ma żadnego tutaj... No dobrze, to co, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dinozaura. Dziękuję. A nie wiedziałem, że taki jest. Wiem, że był po wolności wczoraj, więc wszystko spowolniono. Tak. Dobrze, wracamy do książki, bo ten zombie fest, ja tylko to zamknę tę historię, bo polecam oczywiście, bo fantastycznie czarny humor, groza i dużo tematyki rock'n'rollowej się tu pojawia. Ja pozwolę sobie tak w sposób nietypowy zapowiedzieć kolejny utwór, cytując fragment tej książki Zombie Fest. Zobacz na tego skina bez ręki. Ja go już gdzieś widziałem. Stoi i nasłuchuje. Rozgląda się, węszy jak Doberman. Te, łysy, honotu. No honotu, ruchy. Pokażę ci United. If the kids are united, zanucił, lekko fałszując, szlagier Sham 69. Yeah. Niezły imprezowy banger. Fajnie się przy tym tańczy. If the Kids Are United, taki stadionowy, prawda? Punkowo-stadionowy numer Sam 69. No i to w zasadzie byłoby na tyle. Cieszy mnie to, że ta muzyka rock'n'rollowo-punkowa powraca, coraz więcej koncertów. I rzućmy jeszcze na koniec hasło, że Punk's not dead. Prawda? Cały ten rok, Marek prawda? Biernik, dziękujemy bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Przecież nie zapomnisz wiecznej jazdy na krawędzi. Rock'n'roll naszym światem. Ten świat jest nasz. Panie i panowie, to najlepszy czas. Rock'n'roll nie umarł. Punk rock żyje w nas. Meine Damen, meine Herren. Das ist Punk rock, das ist fun. Ladies and gentlemen, warning. Ogłoszenie społeczne. Jeden. Jeden prosty gest. Jeden odruch serca. Jedna chwila, gdy myślisz o innych. A w zamian? Nie jeden uśmiech, nie jedna wdzięczność, nie jedno życie zamienione na lepsze. Przekonaj się, że jeden ma wiele wymiarów. Dzięki Fundacji Złotowianka twoja jedynka zmieni się w bezcenną wiarę, że w życiu można liczyć na innych. Więcej informacji na www.fundacjazłotowianka.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dziadku, nic nie pamiętam. Aż tak zabalowałeś? Czekaj, czy ja zapłaciłem wczoraj pierwszą ratę? Ja mam mocną pamięć i pamiętam, że pierwsza rata jest gratis. Tylko w euro i tylko przez tydzień. Kupuj produkty marki Electrolux, Lenovo i Xiaomi. A pierwszą z 20 rat zapłacimy za ciebie. RRSO wynosi 0%. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Jakie dobre! Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze?